dinlediğim hak diyen alim kulları. Sordum cennete giden bütün yolları. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı.